صدقے جاواں او شاہ علی سونیا تیری شان عظمت نشان تو جدوں تینوں نبی پاک سونے چکیا ہونا وے ابو طالب کا جناب ابو طالب ایمان دی دولت تو محروم سی مولا علی سرکار دی عدلی ونڈ ولایت والی ہو چکی سی اللہ سونے نے ولایت دا رتبہ مولا علی نو ہی عطا فرمایا ہویا سی پچھلیاں امتاں یاد رکھنا پچھلیاں امتاں دے اندر جننے بھی ولی حضرت سخی سلطان باہو سرکار فرما گئے نے سلطان لارے یا علی سبحان اللہ صدقے جاواں جدوں مولا علی سرکار دی اکھ مبارک روزہ حضور سرکار دے چہرے انور تے پئی اے سلطان بول دینے اے تن میرا چشی ماں ہووے اے تن میرا اے چشی ہووے تے میں مرشد ویکھے نہ رجا لوں لوں دے مڈی یارا لکھی لکھ چشمہ لوں لوں دے مڈ لکھی لکھ چشمہ ایک کھولا تے ایک کجا ہو اتنا ڈٹھیا او مینو صبر نہ آوے تے میں ہور کتے ول پجا او مرشد دا دیدار وے باہو او مرشد دا دیدار وے باہو سانو لکھ کروڑا حجا او غور فرما اللہ دیا بندے آئے مولا علی سرکار دی شان مبارک رب سونے محض اپنی عطا نال عطا فرمائیے مزہ نہیں آیا ذرا گونج پوے سبحان اللہ میرے علی پاک سرکار نو نبی پاک نے چن کے اپنے گھر مبارک وچ وی پالیا ہوئے حضور سرکار نے تربیت اپنی نظرہ مبارک دے سامنے کیتی ہے تے توجہ رکھنا اللہ دیا بندیا میں ایک گل کرن لگا اللہ دے قرآن وچوں خالق کے کائنات نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ و تسلیم نو فرمایا سی اے میرے نوح ارسا طوفان دینا ہے ہن کشتی بنا کشتی بنا کیویں دی بے آئیون نا اے نو کشتی تیار فرما ساڈیاں نظراں دے سامنے ذرا آکھو تے سبحان اللہ اے نو کشتی تیار فرما ساڈیاں نگاہاں دے سامنے کی مطلب اساں خاص نظر رحمت فرماواں گے تو او کشتی تیار کرنی ائی غور کرنا ہوں میں جناب گل نو مولا علی سرکار دے صدقے لیا کے تیرے سامنے رکھنا کھول کے اللہ وحدہ اولا شریک مولا نے ایڈا وڈا طوفان لیاندا سن لے عام طوفان اٹھن تے جہاز ڈب جاندے نے ہاں جی جہازاں نو ڈوب کے رکھ دیندے نے بحری بیڑے ڈب جاندے نے ایڈا طوفان جڑا ساری روئے زمین تے آیا سی جڑا پہاڑاں دے اتوں دی گزر گیا سی مگر او کشتی جڑی حضرت نوح علیہ السلام نے رب دی نگرانی وچ تیار فرمائی سی او کشتی نہیں ڈبی کشتی وچ بہن والے نجات پا گئے میرے آقا نے فرمایا میرے اہل بیت دی مثال کشتی نوح دی اے یا علی سبحان اللہ کملی والے سرکار توجہ رکھو نوح علیہ السلام دی کشتی سی اے امت مصطفیٰ دی کشتی ہے او رب دیاں نگاہاں وچ پئی بندی ہے تے حضور دی امت دی کشتی نگاہ مصطفیٰ وچ پئی بندی اس کشتی وچ بیٹھن والا کوئی بابا فرید ہے اس کشتی وچ بیٹھن والا کوئی داتا حجویری ہے کوئی خواجہ اجمیری ہے صدقے جاواں مدینے دے تاجدار سرکار نے اپنی نظراں دے سامنے مولا علی سرکار دی تربیت فرمائی او فیض جڑا لی اسے واسطے آقا نے فرمایا میری اہل بیت دی مثال کشتی نوح دیئے جڑا اندے وچ سوار ہو گیا نجات پا جاوے گا جڑا پیچھے رہ گیا ہلاک ہو جاوے گا راکھو نا سبحان اللہ خدا دیا بندے آئے آواز آلے بیلی آن دینے آئے کہ سنیا کول کدی علی دی شان بیان ہو سکتی ہے میں کہ صدقے جام آواز آلے بیلیو جنا کول وحی خدا آوے جے اونا شان نہیں بیان کر سکنی تے ہور کنے بیان کر سکنی ہے ہاں جی پانگ کوٹن والے بیلی نو کادا پتا علی دی شان کی ہے علی دی شان تے انو ہی پتا لگ سکتا وے جنے میرے علی دے جوڑے سدھے کی تے آئے آئے توجہ ہے صحیح ذرا آکھو نا سبحان اللہ صدقے جاما اللہ دیا بندہ ایک اور فضیلت حضرت مولا علی سرکار نو عام مشہور ہے کہ آپ کعبۃ اللہ دے اندر پیدا ہوئے جتھے رب رکھے او کم چنگا صبر شکر تے کر گزرا ولایت تے علی پاک دے درو تقسیم پئی ہوندی اے تے دیوبندی مولوی اشرف علی تھانوی اپنی آخری تصنیف بوادر النوادر دے اندر لکھدا وے کعبہ اللہ دے ولیاں دا طواف کردا اے میں او دا حوالہ اس واسطے پیش کرنا کیتا ہے تاکہ ہر کسے نو جناب سمجھ لگ جاوے کہ واقعی گل ایڈی پکی پیڈی ہے غیر وی نو منی کھلے نے ورنہ میں اپنیاں کتاباں وی 101 حوالہ پیش کر سکنا صدقے جاواں مدینے دے تاجدار دے غلاماں دی شان پوچھنا ہے اللہ دے بندیا حضرت ابراہیم ادھم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابراہیم ادھم ولی اللہ دا گزریا وے آپ سرکار کعبہ شریف دی زیارت واسطے تشریف لے آئے حج کرن دی خاطر تشریف لے آئے ویکھیا دے کعبہ کوئی نہیں اللہ دی بارگاہ وچ سوال کیتا یا مولا تیرے کعبے نو ایڈی دوروں ویکھن آیا سا کعبہ نظر نہیں پیا ہوندا جواب ملیا ساڈی رابعہ بصری پئی ہوندی اے ساڈا کعبہ او دا طواف کرن واسطے گیا ہویا یا غوث اعظم ذرا کھو نا سبحان اللہ

بھئی سادی مسجد تے نبی پاک دی مسجد دا نقشہ ویکھ آکا نامدار جویں مسجد پائی سی نا ہیں سادی مسجد حضور سرکار دی جدو نبی پاک تعمیر کرن لگے عمارت تعمیر کھڑی کرن لگے عمارت کھڑی کرن لگے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ مسجد کیویں دی بناونی ہے فرمایا جے میں میرے بھرا موسیٰ علیہ السلام دا چھپر سی آپاں ہی بناونی ہے جے میں موسیٰ علیہ السلام دا فرمایا چھپر سی آپاں مسجد اوویں دی بناونی ہے صدقے جاواں مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے فرمایا میں اٹھ کھلونا تے ان دی چھت جیڑی ہے میرے سر دے نال لگے بس اتنے ایک اچھی بنایا جے اس تو بہت ہی اچھی نہیں بناؤں ہوں مسجد تے اللہ دیا بندیا بڑیاں پکیاں بڑیاں کھڑیاں سنگ مرمر لگے کھلے نے مگر اللہ میں اقبال تو پوچھ کلندر لاہوری فرماؤں دا وے اللہ نے حکم کیتا ہے او فرشتے ہو یا مولا جی فرمایا ہے مسجد ڈھا دو او یا مولا تیرے گھر بڑی محنت نال بنائے نے اینا دے ڈھا دئیے او یا ہو فرشتے ہو جاؤ اینا دے گھر گرا دو او یا اللہ کیوں فرمایا حق را بسجود ہے سنا مارا بتوافے اے نمازی وچ ایسے کھلے نے جڑے ادھروں حق دا طواف وی کردے نے تے نالے بتاں نوں سجدے وی کردے نے حق را بسجود ہے سنا مارا بتوافے بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو میں نا خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے میں نا خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو یا رسول توجہ ہے فرمایا فرشتے او میں انہاں دے مرمر دیاں اٹاں تو بڑا تنگ ہاں نا خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلور سے میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو او میں نو کچی مسجد چاہی دیئے مگر گالتے ویچ میری ہونی چاہی دی ایک کے ہو جی مسجد مرمر دی بنائی کھڑے لیتے جڑا مول بھی ہو مرمر کے گل کر دی زندہ باد او ڈردہ ہے ادھرو چودری بیٹھا ہے ادھرو خان بیٹھا ہے وہ ویکھدا ہے کدھر سجے کھبے وہ گل کرن لگدا ہے تے کمیٹی دے وچوں ایک ہوندا ہے چور وہ چور دے خلاف بولے تے وہ انکم وہ آندا مولوی صاحب سوچ کے گل کری دی ہوندی یا آہو جے وہ سود دے خلاف بولے تے ایک کنجر وچ سود خور ہوندا جے وہ بے غیرت دے خلاف بولے تے ایک وچ حرام خور وچ بے غیرت بیٹھا ہوندا ہے ہیں ایسی مسجد جس میں خدا کی بات کرنے کی اجازت نہ ہو وہ مسجد کا کیا خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ کا گھر وہی ہے ہر گھر میں ہر کسی کے گھر میں اس کی مرضی کی بات ہوتی ہے جو چاہتا ہے وہ بولتا ہے اپنے گھر میں بیٹھ کر گھر خالق کا ہو بات کسی اور کی ہو گھر خالق کا ہو اور بات کرنے والا ڈر رہا ہو تو پھر بکالا تے دو ماندہ ہویا کرن آ رہے ہیں نبی تے سنن آ رہے ہیں نبی میں نے کہا دا ہے اگر چشتی یار گال سن اگر کی کریے تم اگر بیان کرنا ہے پر لوکی دوسرے نہیں کر دے موڑ بھی میں کہا کیوں نہیں بیان کر وہ آگے ساڑے تو ڈر دے نہیں ساڑے تو ڈر دے نہیں تو میں کہا جناب یہ دسو جدو تو آڈے تو ڈردے نے تو ڈرن آڑا تو ہو گیا بائیمان تو جن دے تو ڈردہ ہے پیائے کی دا وڈا بائیمان ہونا تو آڈا کھانا خراب ہوئے تو سی مسلمان جے تو آڈے تو پیا ڈردہ ہے مہور بھی جے میں رب دی سدھی گل کر دیتی تینا میرے لطا پھڑ لیں تو سا مسلمان مٹی سوار ہے تو سا ہون دے ناڑا ہی وڈ بائیمان ہوگا حق پہ بندہ سی تم اٹھ کے آندا مولوی صاحب رب تیرا نہیں کلا ساڈا ہی ہے نبی پاک کلے تیرے نہیں ساڈے بھی نبی نے دین کلا تیرا نہیں قرآن کلا تیرا نہیں تو بیان کر جڑا تیرے نال میری اکھ ویکھے گا سی اکھ کٹ دیا مسلمان تے پھر سی خدا دی قسم کر کے آنا تا اقبال فرماؤندا ہے میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو خدا دیا بندیا بار صورت توجہ فرما میں تیری فکری بیدار کرنی سی زمنن گل کر کے دعا کر شالا اللہ سونا مسجد و ممبر نو نبی پاک دے حق دا مرکز بڑھا دے ہنگامہ نہیں رہا ہے ہنگامہ ممبر و محراب دا ممبر و محراب کا ہنگامہ ختم ہو گیا جب اس ممبر پر مولا علی بیٹھتے تھے بیان علی کا ہوتا تھا تو حق دا بیان ہوندا سی بیان حضرت امیر معاویہ کرتے تھے تو حق کا بیان ہوتا تھا بیان حضور کے صحابہ کرتے تھے حق کا بیان ہوتا تھا بیان میرے علی شاہ گولڈوی کرتے تھے تو حق کا بیان ہوتا تھا بیان اعلی حضرت فاضل بریلوی کرتے تھے تو حق کا بیان ہوتا تھا لیکن آج شومی قسمت یہ ہے منبر رسول کا ہے بات کسی فضول کی ہو رہی ہے دعا کرو شالہ یہ منبر جو ہے نا مسلمانوں یہ قدر سمجھ آ جا رکھو نا سبحان اللہ ہوں سمجھ لیا میں گل پیان کردا سا تین مسجدوں کی طرف ہوں کعبے تلا والی اللہ سونے دی مسجد وہ فضیلت اس واسطے انہوں رب سونے دے پاک ابراہیم خلیل نے تعمیر فرمایا ہے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار بھی اتے پیدا ہوئے نے کئیوں وجہ سمجھ نہیں ہوتی بھی اتے پیدا کیویں ہو گئے کوئی ہے گل کرنے والی ساڈے ہسپتال ہوندے نے انہاں دے اتے ہو گئے یہ کی چکر ہے تو میں اس سوچ وجہ سوچتا رہا آخر کتاب پڑھنے چاہیا کہ بی بی سیدہ فاطمہ بنت اسد آپ دی اما جی محترمہ آپ نو جب حاجت ہوئی ہے تو آپ کیونکہ کعبے شریف نال انہاں لوکاں دا اعتقاد ہے سی عقیدہ رکھدے سنے دے نال اس واسطے بھج کے گئیاں وی اوتھے دعا کراں گی اللہ دی بارگاہ وچ تے اوتھے گئیاں تے اللہ تعالی نے اوتھے پتر عطا فرما دتا اے سلسلے دے اندر ہن میں دوسرا صحابی حضور دا دسنا جڑا کعبے وچ پیدا ہویا ہے ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے آپ لکھتے ہیں مستدرک حاکم کے حوالے سے وہ حدیث کی کتاب ہے فرمایا دوسرا صحابی جو کعبہ میں پیدا ہوا ہے وہ حضرت حکیم بن حزام ہے کون ہے حکیم ان کا نام ہے حزام کے بیٹے ہیں یہ دوسرے صحابی ہیں جو کہاں پیدا ہوئے بولو بولو تو اساں نہیں سمجھ دے مولا علی سرکار نو فضیلت ٹھیک ہے آخر ضرور اللہ سونے دا پاک گھر سی مگر میں تے آکھاں گا کعبے تینوں فضیلت میرا علی دے گیا شاہ علی سرکار نے تینوں شان بخشی ہے اللہ دیا بندیا غور فرما میرے مد حضرت مولا علی مشکل کشا دیاں شان فضیلتاں جڑیاں رب دی طرفوں مہد انہاں نوں عطا ہویاں سن اے چند تیرے سامنے رکھیاں نے ہن وہ شانہ بیان کرنا جڑیاں مولا علی سرکار نے محنت نال حاصل کیتیاں نے کی خیال ہے؟ کیوں اس واسطے گل سمجھی؟ ایک میں نقطہ عرض کرن لگا، ایک نیک کام، نیک کاموں کی وجہ سے اللہ کی مہربانی ہونا، ایک ہے اللہ کی مہربانی سے نیک کام ہونا. حقیقت یہ ہے، حقیقت یہ ہے اللہ کی مہربانی سے نیک کام ہوتے ہیں. جب اللہ بندے پر مہربان ہوتا ہے تو اس سے نیک کام ہوتے ہیں. سمجھ نہیں آئی گل دی؟ جدے تے مدینے دے تاجدار دی نگاہ ہو جائی نا، وہ دے تو نیک کام ہوتے نہیں. تے نیک کاموں کی وجہ سے اللہ کی مہربانی، یہ ظاہر ہے، حقیقت وہی ہے. اللہ مہربان ہوتا ہے پھر ہی سیدھے کام ہوتے ہیں، ہاں پھر ہی انسان سے صحیح کام ہوتے ہیں. نیکی ہوتی اس وقت ہے جب پہلے سے وہ مہربان ہو جاتا ہے. توجہ نہیں کی تھی؟ اللہ دیا بندے آن غور فرماؤ، مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم جدے تے مہربان ہو جانی، او دے تو پھر کم بھی انسان والے ہندے نے. تے اے نہیں کہ ایویں دعوے نال ہی تے حضور دا غلام بنی آوے، تے دعوے نال ہی سب کچھ بنی آوے، تے آکھے حضور سرکار دی بس جی حضور دے کرم میں، تے کام ہون بندے اپنا سورا والے کام سورا والے، تے آکھے کرم کیندا ہے حضور دا نام مرادا، جدے تے حضور دا کرم ہوندا اودے تو بندے دے پتر والے کام ہوندے نے. تینو یہ نہیں پتا وہ جی میں ایک نات خا ہوں ایک بیلی لگا سی ہے وہ داڑی دیا ترائے قسم نے نا جی داڑی ایک اصلی ایک نکلی ایک فصلی داڑی شریف دیا ترائے قسم نے ایک کنیا ایک اصلی ایک نکلی ایک فصلی اصلی داڑی تے ہو گئی پوری سنت تے برابر ہے ٹھوڈی تو تھلے چار انگلا ادھر بھی چار انگلا ادھر یہ اصلی داڑی نکلی ہو جیڑی دو جنسی ہوئے لوٹا داڑی انہوں ماننا ہونا لوٹا داڑی وہ ہے بھائی جی میں سندھی بدماش رکھتے ہیں وہ دو جنسی داڑی ہے نا بھائی جی مولوی بیٹھا تو نہ سمجھنا چلو رکھی تو ہے سنو تو جی بدماشا بیٹھا انہیں آخنا کونی یہ کہڑا مولوی ہے پوری تو نہیں ساڈے ور گئی وہ نام مراد درگے نے درگے کی نے درگی جیڑی جنس ہے نا درگی جنس یہ درگی جنس ہے دوسری قسم کی داڑی کی یہ کوئی داڑی نہیں یہ داڑی نہیں ہے نیری چاڑی گل سمجھی تیسری قسم داڑی دی کیڑی ہے فصلی اور رمضان دا مہینہ آیا تے حافظہ دی داڑی نکلنی شروع ہو گئی رمضان نکلیا تے داڑی غائب یہ نا مراد فصلی جنس سانو نکلی دے فصلی جدو ٹکر گئی ہے نا یہ اللہ انہاں نوں چوہے مار گولیاں نال مارے پھر ہی کوئی گل بنے گی ایمان نا ایک نات کا نات پہ پڑے بس پتا کی ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو تو میں ان کا بوتھا ویکھیا تے گونگڑوں وانگوں چھلیا میں کیا سرکار یہ تساں تے فرما رہے جے ناراض نہ ہونا میں کیا تسی فرما رہے جے ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو میں کیا انہاں تو بھی پوچھا جے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں میں نے کہا حضور فرماتے ہیں من تارا کل سنتی ہی فل ایسا منی جن ایسا دی سنت چھڑی ہے وہ ساڈا نہیں میں کہنا مراد آقا فرماؤں دے نے ساڈا نہیں تمیاں مٹھو بنیا انہیں ہمیں وہ اپ عجیبی دعائی خدا دیے نا نات خانہ ایمان تباہی پھیر چلی گئی ایک پیا کے نات خان ہے ایویں تو تھوڑی سپرے یار کرنی پہ بندہ جاوے کیڑے پاس کی کرے ہاں جدو سارا آئی ات ہوا پیا بندہ جاوے کیڑے پاس وہ پیا ہوں نات پڑھتا ہے پیا ہے عقل دا فیصلہ نچڑا حرام ہے پر کہندا عشق یار نو نچ کے منا لواں تے میری میں نال بیٹھا سا میں کہ کہندا ہے چشتی تینوں میں اے لمحہ پا لواں

کیڑا کم ہے نبی دی شریعت دا جڑا مولا علی نہ کیتا ہوئے حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے اس مقدس داماد نے نہ کیتا ہوئے اے دروے خدا دی قسم کر کے آنا عبادت اللہ دے ولی دا شیوائے اللہ دے ولی دا شیوائے مولا علی سرکار نے ادھی رات ہونی مسجد چوٹ پینا مسجد نبوی شریف دے محراب دے اندر کھلو رہنا صدقے جامتے اپنی داڑی مبارک علی پاک نے پھڑ لینی آکھنا مولا کریم علی ساریاں تو ود مجرم تیری بارگاہ وچ آئی سرکار نے اللہ سونے دی بارگاہ وچ رونا فریادہ کرنی عبادت کرنی ہاں جی تے جناب والا آپ سرکار دے زہد تے دنیا تو چھڈن دا عالم سی اپنی داڑھی مبارک پھڑ کے آپ نے فرمانا یا مولا کریم علی نو بخش دے علی رنگا مجرم تیری خدائی دے اندر کوئی نہیں مولا کریم مینوں معاف کر دے آپ انج وٹ کھاونا انج وٹ کھاندیا رہنا ہاں جی مسجد دے محراب دے اندر جویں سپ دا ڈنگیا وٹ کھاندا اے علی پاک نے رو رو تڑپ تڑپ کے میرا اندر رات گزار دینی تے انج ہاتھ مارنا آکھنا دنیا کسے اور نو جا کے دھوکھا دے علی تیرے دھوکھے وچ نہیں آوندا جا دنیا میں تینوں ترے طلاقاں دتیاں نے ہن علی دے گھر وچ وس نہیں سکنی اے ہائے ہائے ہائے اگر آنکھ نہ سبحان اللہ خدا دیا بندیا صدقے جاواں مولا علی سرکار نے فرمانا غری غیری دنیا جا کسے ہور نو دھوکھا دے آنکھ نہ سبحان اللہ دنیا کسے ہور نو دھوکھا دے کلندر اقبال لاہوری فرماؤں دا وے کلندر لاہوری علامہ اقبال سرکار فرماؤں دے نے عطار ہو رومی ہو غزالی ہو کے راضی کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہرگاہی اقبال فرماؤں دے بھامے عطار تے رومی غزالی تے راضی جننے بھی نے نا جننا ادھی رات نو اٹھ کے اللہ دی بارگاہ وچ فریادہ نہیں نا کر دے اونا چر کچھ نہیں اتھی آن دا ہاں تو کی سمجھنا ہے یہ منجی دے پہے یا جڑے بیلی ستے پہنے اندے تے سوفے سٹان دے ہوتے تے بیڈا ڈبل بیڈ دے ہوتے انہاں نو ولایت لبنی ان کو ولایت ملتی ہے ولایت ان کو ملتی ہے مگر لندن کی ولایت ہاں خدا کی ولایت جو ہے وہ ایسے پلنگوں پر نہیں ملتی یہ سمجھنا ہے ہاں خدا دی قسم کر کے آنا رب نے ایسی دھرتی کوئی نہیں بنائی جتھے ویلے سنڈے وانگو کھا کے ساؤں رہن لاس فقیری لبدی ہوئے ایسی دنیا رب کو نہیں جے بنائی رب سونا خدا دی قسم کر کے آنا جویں ویلنے وچ گنے نو رکھی دا ہے نا رب سونا انج رگڑے پٹ دئی تے پھر اپنی یاری دی دولت عطا فرما ہائے ہائے کی سمجھنا ہے تو یہ دولتیں میں ہم مل جاندی حضرت ابراہیم ادم رضی اللہ تعالیٰ نو خراسان دا بادشاہ آئے آئے آپ بادشاہ سن پلنگ دے اتے لیٹے نے ادھی رات دا ویلا ہویا چھت تو آواز آئی جویں گھوڑے دی ٹاپ پوچھے آو بیلیا کیے خیر تے آندا کوئی نہیں میں گھوڑا لین آیا گھوڑا ایتھے گھوڑا گویچیا سی انہوں لبن آیا وہاں ابراہیم آندا ہے وہ خدا دے بندے آو کدی چھتاں دے اتے بھی گھوڑے لبے تو وہ سی مولا دا فرشتہ آیا کھلا سی جگہوں ناس سے آندا اے ابراہیم جے چھتاں دے گھوڑے نہیں لب دے نا پلنگا تیرا بھی نہیں لب دا تو کتے لبا پیاں اے اٹھیا بادشاہ خراسان دا پلنگ چھڑے تے درویشی مل لئی فقیری مل لئی کیونکہ کلندر لاہوری علامہ اقبال فرماؤں دا ہے

کسی نو قادریاں تو چشتیاں تو سور وردیاں تو نقش بندیاں تو. یا اللہ یہ نیا فیض ہے جو اقوام متحدہ سے مل رہا ہے, یہ کیسا فیض ہے؟ وہ پھر پتہ لگا بھی چشتی ادھر بھی سلسلے چار نے تو ادھر بھی سلسلے چار نے. سنا دیا چار سلسلے. ہمارا سلسلہ ہے قادریہ, غوث پاک سے فیض ملتا ہے. تو اس کے مقابلے میں جو یورپ سے فیض یافتہ ہے وہ سلسلہ پادریہ ہے. یہ قادریہ کے مد مقابل ہے, توجہ ہے؟ یہ سلسلہ پادریہ, اس کے سربراہ اپنے آپ کو کہلاتے تو قادری ہے لیکن فیض سارا لندن سے لیتے ہیں. ان کی ایک ٹانگ مدینے میں ہوتی ہے, دوسری ٹانگ لندن میں ہوتی ہے. یہ سلسلہ پادریہ کے فیض یافتگان ہے, سمجھ لینا میں اشارہ ہی کرتا جاؤں. ہمارا سلسلہ نقش بندیہ ہے. کیا ہے؟ نقش بندیہ. یہ فیض بہاوت دین زک نقش بندی سے حاصل کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں اب جدید دور میں ایک سلسلہ اور نکلا ہے, اس کو کہتے ہیں سلسلہ نقش بندیہ. کون سا سلسلہ؟ نقش بندیہ. جانتے ہو نقش بندیہ ہے؟ نہیں جانتے تو آڈے تھے ہیلتھ سینٹر والے کو بھی. یہ جس کو منصوبہ بندی کہتے ہو یہ کون سا سلسلہ ہے؟ یہ سلسلہ نقش بندیہ کے فیض یافتہ ہے. ہاں, ان سے جس نے فیض لینا ہو وہ اپنی نقش بندی کرا لے, اس کو فیض ملے گا. یہ سلسلہ نقش بندیہ کی لانت ہے. وہ رحمت کا فیض ہے, یہ لانت کا فیض ہے. یہ لانت کا فیض ہے نقش بندیہ سلسلہ. اور ہمارا ہے سہر وردیہ. کیا؟ ان کا ہے سور وردیہ. مجھے کہنے لگا ایک شخص, چشتی یہ سور وردیہ کون سا سلسلہ ہے؟ میں نے کہا یہ پینٹ شرٹ والا, یہ سلسلہ یہ سور دی وردی اور کی ہے, یہ سلسلہ سور وردیہ کے فیض یافتہ ہے. اور ایک ہمارا ہے چشتیہ, ہمارا ہے چشتیہ, اور ان کا ہے گشتیہ. یہ سلسلہ گشتیہ جو لانت ہے, جو فلمی کنجروں فلمی کنجر جو کام کرتے ہیں, جو اخباروں پہ عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں ننگی, یہ انہی سے فیض یافتہ ہے. اب سمجھ لگی نے؟ ہوں چار سلسلے دے فیض تے ادھروں جڑے آنے سنو بند ہو گئے, ہوں یہ جاری ہو گئے نے. دعائی خدا دی تائیں ہڈ حرام ہی ملدے نے, اور صدقے جاواں خدا دیا بندیا, ضلعے سیالکوٹ دے ایک سید طالب حسین شاہ صاحب ہوئے نے, پہلوان سن, کشتی دنگل کرن والے سن, رات نو ستے پے نے, خواب وچ ویکھدے نے ایک شخص آیا خنجر پھڑیا ڈھڈ تے رکھ کے آندا, تو پہلوانی واسطے بنیا ویں یا رب سونے دی عبادت لئی بنیا ویں؟ ستا تے غفلت نال اٹھ نہیں تے ڈھڈ وچ خنجر ماراں گا. ڈر کے اکھ کھلی ویکھیا کوئی شے نہیں, پھر گھبرا کے پھر سوں گئے. دوسری وار پھر آیا, آندا اٹھنا کہ خنجر ماراں, پھر گھبرا کے جاگے. تیسری وار پھر سوں گئے کہ کوئی ڈرامن واسطے آیا ہوے گا خواب دے اندر. پھر ویکھیا وہی آیا وے خنجر ڈھڈ تے رکھیا وے, آندا طالب حسین ہے سید علی دی اولادیں, کوشتیاں دنگل کردا پھرنا وے. علی یہ کم تے نہیں سی کردا, کیڑے کماں لگا پھرنا وے؟ سید طالب حسین شاہ صاحب اٹھے, خدا دی قسم کر کے آنا لنگوٹ ساڑیا. ہن لنگوٹ اس یار دی یاری والا کس لیا سی, عبادت رب سونے دی شروع فرما دیتی اس پہلوان سید نے عبادت جدو شروع کیتی رات دا ویلا انہاں اپنی وڈیاں وڈیاں لٹا رکھیاں ہوئیاں سن زلفاں او کلی نال بن لینیاں ساری رات جاگدیا رہنا اے سبق انہاں مولا علی تو سکیا سی او صدقے جاواں جدو نیندر آن لگنی ہوٹا آنا ہاں جی وال کھچیچنے اکھ کھل جانی پھر یار دی یاد چلا چھڈنا جڑا پہلوان سی ہڈیاں نکل آئیاں پنجر رہ گیا سک کے تیلا ہو گیا مگر جسم سک گیا جان بن گئی جان طاقت چ آ گئی نال وہاں بھی رہندے سن پنڈ چ سید دادا آکھدا وہابیاں نوں اج فصل نہ بیجیا جے میں نہیں بیجدا آکھیا او سیدا کیوں فرمایا کل بارش ہونی جے انہاں آکھیا طالب حسین شاہ اوے ایویں مارنا ہے تینوں وہی آئی ہے تم بھی تو ساڈے ورگا ہی ہے تم بھی تو ساڈے ورگا ہی ہے لوٹے نو پتا کو نہیں لوٹیا یہ تیرے ورگا ہے جنہیں ماس ہی ہڈاں دا یار دے وتے قربان کر سکے نہ مرادا تیرے میرے ہڈ حرام نو اللہ کی وکھاوے جنہ یار دے پیچھے سب کچھ گوایا ہے رب انہاں نو ہی دینا ہے جو کچھ دینا فرماؤنا کہ اچھا طالب شاہ کل تیرا توا لاواں گے تو آنا ہے پیا نا کل بارش آنی ہے تو لے تو اور خدا ہے تینوں کنے دسیا لگو گل کرن والی کل ویکھ لاں گے تینوں آپ نے فرمایا لکھو آپ نے فصل نہ بیجی توجہ رکھنا وہ بیس اٹھ کے آ گئے ضد نہ بیس اٹھ کے آ گئے اگلی دہاڑ آئی وہ ویکھن لگے ہوں ٹائم لے کے آپ نے دسیا سی آپ نے دسیا سی اینے بجے بارش آ جانی وہ ٹائم ہویا بارش آ گئی انہاں مت آ کے ٹی ویاں ویندے سن ٹی ویاں ویکھن والے ولی نہیں بن سکتے ہاں نہ ولی بنتے ہیں ٹی ویاں دیکھنے سے ولی کا وہ ولی بدر تو بنتے ہیں مگر ولی نہیں بن سکتے وہ ولے بنتے ہیں ولے وہ ولے بنتے ہیں ولی نہیں بن سکتے اللہ دے بندے آ اگلی دہاڑ ہوئی شاہ صاحب قبلہ دے کول جو دو ٹائم آیا بارش دڑا دڑ شروع ہو گئی وہ بھی ٹر کے آئے کہنے لگے شاہ جی سچ آکھیا سی آپ نے فرمایا اے ماں سڈاں دا کھوایا ہے رب سونا ہوں جیڑی گل کرن لگ دا ہے نا کل پرسوں جدوں بھی کرنی ہوئے پہلوں ہی دس دن دا طالب حسین شاہ نے کام کرن لگے ہے ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے صدقے جاما اللہ دیا بندیا میرے مولا علی سرکار نے آکھنا سبحان اللہ ادھی رات دا ویلا ہونا مولا علی سرکار نے مسجد نبوی شریف دے محراب وچ ان رات گزار دینی اور صدقے جاواں ہن آل علی دی ہووے پنج ٹائم تو وی ویلی ہووے او مدینے دا تاجدار فرماؤندا ہے فرمایا شہر چ میری آل وسدی ہوئے تے شہر والا کوئی بندہ انہاں تو ود پرہیزگار ہوئے فرمایا فلے سمنی میرا انہاں نال تعلق نہیں ہوئے میری آل وچوں تے اون دے نالوں ود پرہیزگار کوئی ہوئے ہوئے جویں میری آل جویں میں ود ہی رہاں وا ہر پاسے میری اولاد ہوئے گی جتھے ودے گی ہر کسے نالوں اگے ہی ہوئے گی ہائے ہائے ہائے آخنا سبحان اللہ خدا دی قسم کر گیا نہ توجہ فرماؤ ادھی رات دا ویلا مولا علی سرکار نے سدا اس طرح گزار دینا آپ سرکار دی عادت مبارک سی زہد دنیا ترک کرن چھڈن دا علی دا مقام ویخ آئے آئے کیونکہ دنیا کا طالب

مولا علی سرکار دی طرفوں بھی آپ ہی سرکار نے خرچہ مبارک اٹھایا تے سرکار نے جو بستر دتا سنے میں پڑھ کے خدا دی قسم اشش کر اٹھیا او مسلمان نہ کدھر رل گیا ہے یورپ کے بازاروں اور یورپ کی یورپی سامان اور سائنس کے سامان کے خیالوں میں ڈوبنے والوں تمہیں اپنے اسلاف کا پتہ ہی نہیں تم تو دنیا مردار کے عاشق بن بیٹھے یہودی کی طرح تمہیں کیا ملے مدینے کے تاجدار نے جو بستر دیا تھا علی فرماتے ہیں اس بستر کا حال یہ تھا ہم اس بستر پر رات کو سوتے تھے اور دن کو ہماری بکری اس میں گھاس کھاتی تھی ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے آکھنا سبحان اللہ کتھے رہ گئی کیڑی کیڑی گل کرا ہن جنوں بھی چھیڑو تے پوچھڑ دے ہاتھ رکھو مولوی تساں دے مسیتاں جی رہ گئے دنیا تے چن تے اپڑ گئے خدا دی قسم جے دی پوچھڑ دے ہاتھ رکھو نا او چن تو تھلے کھلوندا ہی ہے او جے دنیا چن تے اپڑ گئی تسی مسیتاں جی رہ گئے میں کہا سرکار زمین پاک کر لینے باقی چن دی لوڑ رہ گئی او نا مرادو زمین فریادہ کر دیئے یا اللہ اے دو لتاں والا ڈنگر کر لا مردا اج ہی مر جائے ہے جنوں نہ خدا دا پتا نہ رسول دا پتا نہ دین دا پتا نہ ماں دا پتا نہ بہن دا پتا ہر شے ویکھ کے کھد ہی آندا ہے ایک کنجر نوں رڑا ٹھڈ دا ہی پتا رہ گیا ہے او یا اللہ اے کدوں مرے گا تے میں پاک کو مانگی دے تو میں کھو بدبختا ساڈے تیرے ورگا خدا دی قسم کر کے آنا چن تے وی جاوے چن پلیت ہو جاوے بابے فرید رنگا مولا علی رنگا زمین تے بیٹھا ہوئے زمین وی چن بن جاوے توجہ نہیں کی تھی پر تو تن سبق پڑھی بیٹھا سکولاں دے اوئے مولوی جی تو تے انج دی گلاں کرنا ہے تو سانو 1400 سال پچھان لے جاؤں گے خدا دی قسم کر کے او جی دسو جی انج دی گلاں کر کے تسی سانو 1400 سال پچھان کھڑو جے میں کہ نہیں جی تانوں منگا کھڑو ہاں ویکھو بکواس ویکھ سکول دیاں کتاباں وچ لکھیا ہم 1400 سال پیچھے چلے جائیں اب پیچھے 1400 سال جب جائیں گے تو ہمیں کون ملے گا بولو تو صحیح پیچھے 1400 سال پیچھے جائیں گے تو مدینے کا تاجدار ملے گا کائنات کا والی مختار ملے گا 1400 سال پیچھے کی طرف جائیں گے تو ہمیں مولا علی مشکل کشا ملے گا اگر بیبیاں پاکا دیکھاں گے تو سیدہ عائشہ صدیقہ اور خاتون جنت جیسی ملے اور اگر ایسا گانو جانا ہے تو ساڑے اگے بندہ کھلوتا ہے سلطان رائی یہ گاں کا ہے تے بڈی ویکھو تے ریما کنجری ورگی یا او جڑا میں نو پیائے کاکے آندا ہے او صدقے جاواں چشتیہ بس اللہ دی دین ہے جنوں مرضی دے دے میں کھوکے میں اوے آکھے ساڈی لیڈر نہیں او ساڈی لیڈر او آکھے گئی ہے لندن اپنا امریکہ چار گھنٹے کلنٹن نال کلی ملاقات کی تو اللہ دی دین ہے او میں کہیا تیرے تیرا بیڑا گھر کو میں کہیا جی اللہ دی دین آندا ہے ہاں میں کہ تو بھی اپنی باجی کر دے اوہ لانتی ہو جی پئی کھڑیے نا کنجران دے ہوتے کنجر بھی بنے کھڑے نے فخر بھی کر دینے پاس جی اللہ دی دینے آتی خدا دی قسم ایسی مت وجی یاد رکھنا مسلمانو اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں فقیر کی جان ہے تم اس وقت تک مسلمان تو کجا انسان نہیں بن سکتے جب تک 1400 سال پیچھے کی طرف نہیں جاؤ گے انسان ہے یہ تو کتے ہیں بلے ہیں جن کو خدا کی قسم انسانیت کے معنی کا پتہ نہیں یہ تمہاری رہبری کریں گے؟ ہمیں 1400 سال پیچھے جانا ہوگا. اور سن، جدو تو 1400 سال پیچھا ٹر گیا، ساری دنیا تیرے اگے لگ جانی. جی تو اگا نو اے تے ہن تینوں سائیوں اگوں لایا ہویا آندے ٹورا کھوتیا نکل ٹورا. تو پروفیسر کھوتا مڑ اگوں نستا ہے تے امریکہ مڑ پچھوں نستا ہے. سر سر سر سر سر پھٹے موڑ سر سر سر سر کری کھڑا ہے او کھوتیا، تو یہودیاں دے اگے لگا کھڑا. خدا دی قسم کر کے آنا، تو علی دے علی تک پہنچ جا، امریکہ بھی تیرے اگے انج نسے گا جویں کھوتا نسدا ہی نہ نسے تے مینو موت ہے. خدا دی قسم چاؤ کے چنگ کے پھانسی دے دئی. ہے تینوں پتہ نہیں اللہ سونے دے پاک محبوب سرکار تیکر پہنچن واسطے اللہ سونے نے مومن نو مقام کی دینا ہے؟ مومن نو طاقت کی مل دی ہے؟ اسے واسطے کلندر لاہوری علامہ اقبال آندا، ہاں یہ سچ ہے چشم بر عہد کہن رہتا ہوں میں، ہاں یہ سچ ہے چشم بر عہد کہن رہتا ہوں میں، اہل محفل سے پرانی داستان کہتا ہوں میں. کیڑی داستان پرانی؟ کیڑی پرانی داستان؟ سن جی صحیح، سنا بھی صحیح. یہ جدید قصوں کی طرف نہ جا، یاد رکھنا. جیسے ایک فرقہ وہابیہ ہے، سنو، اسی طرح ایک فرقہ جدیدیہ ہے. یہ ایک بڑی معلوماتی بات ہے. فرقہ جدیدیہ ہے. یہ فرقہ جدیدیہ جو ہے نا، یہ بریلویوں میں، وہابیوں، شیعہ، مرزا، یہ ہر کسی میں تقسیم ہے، ہر کسی میں اس کے افراد پائے جاتے ہیں. فرقہ جدیدیہ کے، سمجھ آئی نہیں؟ کیڑا فرقہ؟ ہاں یہ فرقہ جدیدیہ کس کی پیداوار ہے؟ سکول کالج کی پیداوار ہے. ان کی زبان پر جب سنو گے نا تو کیا کہیں گے؟ جدید دور، جدید تعلیم، جدید بندے ہیں، جدید ہے. وہ نام مراد یزید آ، تو ہر شاید جدید بنائی کھڑا ہے. نام مراد آ جے اما نو نچائی کھڑا ہے سلطان رائی نا. قرآن آتا ہے ولا یضربن بأرجل ہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، عورت پیر ہولی رکھے، آواز غیر دے زیور دی آواز نہ سنے. تے جدید والا پتہ کی آندا ہے؟ جدید والا آندا جب تک نہ پڑے عاشق کی نظر، سنگار ادھورا رہتا ہے پھتے لانت پوے خدا دی. اے کنجر بھین نو پیا سناوندا ہی، او بھین پھر جدو سن دیا نا او آن دیا ہے سنگار تو ادھورا ہے، پھر عاشق تو ڈھونڈوں. ایمان سے بتاؤ یہ جدید فرقہ ہے کیا ہے؟ ہاں اس میں آپ کو کنجر ملیں گے، بے غیرت ملیں گے، ملحد ملیں گے، زندیق ملیں گے، احکام خدا کا مذاق اڑانے والے ملیں گے، قرآن کو توہین کی نگاہ سے دیکھنے والے ملیں گے، نبی پاک سرکار کے غلاموں کو ہمیشہ حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے، یہود و نصارہ کو عظمت کی نگاہ سے دیکھیں گے. یہ فرقہ وہ ہے جو تمام فرقوں سے بدتر ہے. خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں مسلمان وہی ہوگا جو جدید کی طرف نہ دیکھے، ہمیشہ قدیم کی طرف. تھوڑا جا میں تمہیں معائنہ بھی کرا دیاں، کرا دیاں. ہاں یہ جدید، جدید یہ فرقہ جدیدیہ کی پیداوار ہے، یہ پانچویں کی جماعت کی کتاب ہے. ابھی تھے جب اندے جائے جب جنہوں ویکھو نا وہاں دا چلو جی بہن بھی جی پانچ تے پڑھا لئیے، اور نہیں تے لکھنا تے آ جاؤ. میں کہا نا مراد آ ہر شاہ گواہ کے تے نیرا کلم ہی پھڑان دے چکر چے کوئی اکل تے کا اترے آ اور ایدے نالو کلم نہ قبضے آ تے کلم بھی کے ہو جاؤں دا ہے نا مراد اگو تختی بھی نہیں دستے بھی لکھنا کا دیتے میں جس لیٹرین جاواں دے چے لکھیا ہوں دا مجھے تم سے پیار ہے خدا دی قسم کوئی لیٹرین فارغ نہیں نہ لاری اڈیاں دا نہ مسیتاں دا جتھے جاؤ اتے کتنے لکھا ہونا وہ ایسے ایسے شیر لکھے ہوتے ہیں دعائی خدا دی کی ہے نام مراد قوم دے ہاتھ قلم آ گئی وہ میں کیا مردودو اے دے نال تے اوے آن لکھے چنگے سن آن لکھے چنگے سن او نام مرادو انہاں نالو لیٹرین وچ لکھن والی قوم افسانہ نگاری ہو رہی مجھے تم سے پیار ہے بندے دے پتر والے کام نے کوئی انسان نے انہاں نال کھوتے بھی چنگے خدا دی قسم کر کے آنا صدقے صدقے صدقے یہ پنجویں کا مکالا ہی اتلیا کا پتا نہیں حال کی ادھر ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے آ ویخ پولیو دے قطرے نہیں رہے یہ پانچویں کی دیکھ باجی کے سال بیٹھی نظر آتی جی بھائی وہ دستی جو شاید نہیں ہوں نہیں دستی ہوں اکھا بند چشتی موڑ بھی آ تھی کتنے اپڑ گیا ہاں ترقی لین کے چکر سا لاکھ دی لعنت یہو جی ترقی دے خدا دی قسم کر میں یہودی پیسے کیوں ماری آؤں نہ مراد سکولوں کے اتنے دڑا دڑ یہو جا جو باندر پیدا ہون گے تے نہ کھلے ہی کھانے نے ہر پاس ہوئے نہ اور کی کرنا خدا دی قسم کر کے آنا جس قوم کی عورتیں بے حیا مرد بے غیرت ہوں وہ ہمیشہ دنیا میں ذلیل خوار رہتے ہیں اور جن کے مرد علی مشکل کشا جیسے ہوں عورتیں سیدہ خاتون و جنت ورگیاں پاک باز ہوں جڑی فرمان دی ہے عورت واسطے بہتر ہے وے نہ غیر بندہ اونوں ویکھے نہ او غیر بندے نوں ویکھے او بیبیاں من شرم آیا دا پہ کر صدقے جاواں جنہیں کدی دنیا دا مطالبہ مولا علی سرکار تو کیتا ہی نہیں جنہیں کدی اے نہیں منگیا علی گھر دے اندر کچھ نہیں ساڈے واسطے کوئی گھر دا سامان تے خرید کر کے لے آو نا جڑے خاندان نے نبوت دے گھر وچ پلے ہون خدا دی قسم کر کے آنا انہاں نو کدوں دنیا دی طلب رہ جاوے جنہاں نو اللہ سونے نے جنت دا مالک بنایا ہووے جنہاں نو خالق تعالی نے جنتاں دیاں کنجیاں سپرد کیتیاں ہون او کدوں دنیا مردار دے طلبگار ہو سکدے نے جڑی چند دناں وچ بندے دے ہتھوں نکل جاوے یا بندہ اے دے تینوں چھڈ کے دنیا تو ٹر جاوے خدا دی قسم کر کے آنا ایک بار حضرت سیدہ خاتون نے جنت توجہ فرما سیدہ خاتون نے جنت پاک سلام اللہ علیہا مدینے دے تاجدار تشریف لایا نے ویکھ دے نے سیدہ پاک نے گلے دے اندر سونے دا ہار پائے میرے مدینے دے تاجدار قدم مبارک باہر رکھ لیا ہاں جی اندر داخل نہیں ہو رہے عرض کر دیا نے ابو جی ناراض ہو گئے جے کی گل ہے گھر داخل نہیں ہوندے میرے آقا نے فرمایا بیٹی مینوں تیرے گھروں دنیا دی بو پئی آوندی اے دنیا دی آخنا سبحان اللہ ایمان نال دس اس کو کہتے ہیں زہد ترک دنیا فقر درویشی علامہ اقبال فرماتا ہے لفظ اسلام سے یورپ کو اگر قد ہے تو خیر دوسرا نام اسی دی کا ہے فقر غیور یہ فقر غیور اسلام ہے مدینے دے تاجدار بار کھلو رہا ہے فرمایا بیٹی مینو دنیا دی بو پئی آؤں اتاریا ابو جی اے لو سرکار نے صدقہ کر دیتا ہوں اتے گل کرن لگا شرم و حیا صبر قناعت والیاں بیبیاں ہون بندے غیرت والے ہون ایمان والے ہون خدا دی قسم کر کے آنا وہ خالی ہاتھ بھی ہون دنیا دیا طاقت اگے لا چھڈ دین ہے انہاں نوں دین دی لاج بھی ہوندی اپنی عزت دی لاج بھی ہن جدوں دے اساں بے غیرت بنے آ نبی پاک دی لاج رہ گئی ہے جڑا مرضی بھوکدا پھردا ہے حضور سرکار دی عزت اچھالدا پھردا ہے سانو خون اندر گرم جو نہیں رہا تائیوں کلندر اقبال فرماؤندا ہے رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے نمازوں روزوں قربانیوں حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے اقبال کہتا مسلمان نماز روزے حج قربانیاں کیتی کھڑا ہے مگر تو آپ نہیں رہا ہے تو تے غیراں دا غلام ہے اور تیرے تے حکم یہودی دا چلدا ہے تو ان دے حکم تو بغیر اپنے پیر نہیں چک سکنا تے پھٹے منہ آندا تیری زندگی دا آدا میں تینوں دساں تو کتھے اپڑ گیا اگر تیرے اندر وہ خون سی جڑا علی پاک دیاں رگاں وچ سی تے خدا دی قسم کر کے آنا پھر یہ طاقت سی تیرے وچ مولا علی سرکار دی تلوار ہے سن آپ دی تلوار ہے ثبوتی کافر دی تلوار ہے ٹوٹی مولا علی سرکار دے مقابلے وچ آیا آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ اے تلوار تو لے او مینوں دے فرمایا ٹوٹی تلوار مینوں دے ثبوتی تو لے اس آخیا علی کیوں فرمایا اے نہ سمجھی اسا تلوار دے سہارے جتنے ہیں اسا رب غفار دے سہارے جتنے ہیں دنیا کی آکھے گی علی ٹوٹی تلوار نہ لڑ پیا سی ثبوتی تو لے صدقے جاواں اج دیاں سپر پاورا او کنجر پہلو دس سال پابندی لائی رکھی اقتصادی ملک ویلا کر کے اصلہ چکا کے سارے کنجر کتے بلے سور سارے کٹھے ہو کے دلے کھڑ دلے تے دگڑ دلے ساریاں جنساں کٹھے ہو کے تے ایک دے دوالے ہو گئے نے 45 سور کٹھے ہو کے تے بعد وچ آکڑے پھڑ گئے دیکھا عراق کا کیا حشر کر دیا ہے اور پھٹے منہ میں کہو بھائی مانو ایک پاسے ایک پلوان ہوئے دوسرے پاسے 40 ہوں ایمان نال دس یہ 40 کٹھے ہوئی تاں ایک ڈاڈا سی انہوں نے پتا نہیں جی کلے آوانگے تو انہیں متار پھیرنا ہے گل سمجھ لگی خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کافر بے غیرت ہوتا ہے بے غیرت ہمیشہ بزدل ہوتا ہے اور غیرت مند ہمیشہ دلیر ہوتا ہے اسے واسطے تے سانو بغیرت بنان دے چکر چے یہودی سکول کا دے واسطے کھولیں تاکہ غیرت ختم ہو جائے شانہ بشانہ غیرت میٹی سوا رہنی ہے جدو شانہ بشانہ ہے شانہ بشانہ جدو کام چلے گا باجی کسے دی دے بیٹھی کسے دے نال ہے ابا ہوں دے لین آستے ڈیڈی آپ ٹھہرے میں فرینڈ سے بات کر رہی ہوں روڑے مکہ لانتی نا مراد اس نالو چوہے مار گولی کھا کے مر جا تو کیوں بنیا خدا دی قسم کر کے آنا اگلے دن لاہور میں بس چکرا سفر بڑی لطیفے کی گل جی لاہور بس سفر چوکر تو بیٹھا گھر پہ جا مسجد کتاباں ویچن والا چڑیا انگلش بک اچھا وہ ایڈی ساری بک چکی تو اتنے انہیں باجی بائی ننگی اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے دیکھیں فر فر فر فر فر فر انگلش آئے گی فر فر فر فر فر فر انگلش آئے گی اور میں گل سن اندے نالوں تے چوہے مار گولیاں ویچے نہ تے وہ چنگا ہی کیوں مولوی چوہے مار کیوں ویچا میں کہا اس نال مسلمان مرد ہی تے چوہے مار گولی نال چوہا مرد ہی نام مراد ویچ لے حلال دکھا آدھا لے میں کتاب ویچن دیا میں نہیں اتنے ویچ کی ویچن دیا نام مراد ہے کتابیں باجی ویچن دیا یہ مطلب ہے تو لوکاں نوں سبق دین آیا شابش بھائی کام تی تے رکھیا جے ویسے یار ایک ہے جو ایک گل سمجھا جو ایمان نال میں تہاڈے تے ایک سوال کرن لگا اوئے مسیت اللہ دا کار ہے نا کہ کسے ہور دا اللہ دا کار ہے اوندے وچ جُتی لے جاؤ تے جے جُتی اکھ تو ہٹ جاوے تے چھڈ دے نے جُتی اکھ تو ادھر ادھر ہو جاوے چھڈ دے نے اچھا جُتی نہیں چھڈ دے ٹٹی لگن والی شے ربی او نہیں چھڈ دے تے کتھے نہیں چھڈ دے اللہ دے کار وچ تے چھڈ دے کی نہیں جُتی تی پین شیطان دے کارت جاوے اینو چھٹ دے دے دے جس قوم نے بیٹی کو بیٹی جیسے آہا عزت دے تاج نو جے دے پیچھے جانا قربان ہو جان دی جانسا جس لانتی قوم نے اپنی بہو بیٹی بہن کو اپنی ماں کو ایک جوتے کے برابر بھی نہ سمجھا ہو جوتی آنکھ سے ادھر ادھر ہو جوتی غائب ہو جاتی ہے اٹھا لیتے ہیں وہ ظالمو جب بہن ادھر ادھر ہوتی آنکھ سے تو اس کو کون چھوڑتا ہوگا اسی وجہ سے مرد جب بغیرت ہو جاتا ہے عورت عزت نہیں بچا سکتی جب عورت کی عزت نہ بچے تو پھر خاندان برباد ہوتا ہے ملک برباد ہوتا ہے پھر دشمن کا دفاع نہیں کر سکتے بلکہ دفاع کا سوچتے بھی نہیں اور دفاع دشمن کا وہی سوچتے ہیں جو ہمیشہ رگوں میں غیرت مند خون رکھتے ہیں آنکھو نا سبحان اللہ غیرت مند وہی دشمن دا دفاع سوچتے نہیں خدا دی قسم کر کے آنا میں نے ایک آدھا چشتی سکول نہ پڑی ہے تے ایٹم کے میں بنے گا میں کہا بے لیا کسے خسرے نو آکھیا خسرے نو کسے آکھیا اصلہ رکھ لائے انہیں آکھیا ساڑھا دشمن کیڑا ہے اوہ نام رات خسرے ہو اوہ میں کہا انگریز آوے رات رو ساری رات باجیاں پیش ہوندی ہیں اٹھلا ہے اوہ سے پھول دیا چادریں چڑھ دیا کرنا جے خود رہا میں کیا دشمن ہوتے ہیں مولا علی جیسے کے دشمن ہوتے ہیں مولا حسین جیسے کے تاہیو ہی تے تھے حضرت پیر وارث شاہ بولے ہیں وارث شاہ فرماؤں دا ہے چے چودویں صدی دا تے تیرویں صدی دا توڑ پھر آ تے اٹھ گئی جہان تو میں میاں دھیاں ماں پیاں تو مہور منگنی تیرنا مرداں تو گیاں ویر میاں گنڈی رن دا پتری دلیر بنیا تے گلہ پرے وچ کردا ہے او تیری میاں ورس شاہ ہن دور نے گدڑا دے نیوی پا کے لنگ دے شیر میاں سارے رسالہ سارے تاکیر سارے حیدری مولانا اہل خدا دے بندیا دلیر دی نشانی ہے کمزور نو معاف کردا ہے اپنے تو تکڑے نال متھا لاؤندا ہے اپنے تو تکڑے نال تے بزدل دی نشانی ہے ماڑا ویکھ کے تے ڈولے وٹ لیندا ہے تے جے تکڑا ویکھے اچھا سر سوری معاف کر اس لیے سورا یاد آ گیا جس ویلے جناب جی ویکھیا کو لتر ذرا پارا ہے ساڈا بھی وہی حال ہے ساڈا بھی گسا مولبیاں دے نہیں کھلوندا ہاں جس ویلے جی مولبیاں دا بیڑا کرک جائے انہاں دا کھانا خراب ہو جائے آ مولبیو خبردار میں اج کر دیاں گا تے او ساڈے اتلے وی عوام واسطے شیر تے باہر چوہے تے ساڈے تھلے والے وی اگلیاں واسطے اینا اتلے آپ تو اتلے آستے نے چوہے تے مولوی آستے شیر میں نے کہا مولوی جی میں مسیتے گیا نا مولوی اتھے جناب میرے نال اکھڑ پیا میں انہوں باؤں پھڑ کے مسیتوں باہر کٹ دیتا لا گل لے کو کرنا لی دیکھو نا میں کہا پھٹے منہ تیرا گسائی تھو تاکہ کھلوتا سی نا مراد آوین ہے پیا بھی مولوی معاشی طور پہ محتاج کمزور اترے آ تو تیرا پلوانی تیری اتھے نکلی ہے بھائی مانا تو جے شیر دل ہوندا مولوی آل نہ ویکھدا تو اتلے آل ویکھدا جڑا تینو ہر شے لٹدا ہے پیا تینو ماردا ہے پیا تیری عزت برباد پیا کردا ہے دشمن تیری عزت دے اوتے نگاہ رکھ کے بیٹھا ہے تیری نگاہ نیرا مولوی تے گسان کھلوتا ہے او کھتری آندے ہوندے سن گسا سیاڑا ہی بڑا ہے اپنے تو ماڑا ویکھ کے کھلوندا نہیں تگڑا ویکھ کے کدی چڑھدا ہی صدقے جاواں مولا علی تو آنکھ سبحان اللہ صدقے جاواں مولا علی سرکار تو جنہ آپ تو تگڑے نال متھا لایا ماڑیاں نو معاف کیتا سی صدقے جاواں توجہ تیری میاں برس شاہ ہن دور نے گدڑا دے نیوی پا کے لنگ دے شیر میاں خدا دے بندیاں دلیر دی نشانی ہے کمزور نو معاف کردا ہے اپنے تو تکڑے نال متھا لاؤندا ہے اپنے تو تکڑے نال تے بزدل دی نشانی ہے ماڑا ویکھ کے تے ڈولے وٹ لیندا ہے تے جے تگڑا ویکھے اچھا سر سوری معاف کر اس لیے سورا یاد آ گیا جس ویلے جناب جی ویکھیا کو لتر ذرا پارا ہے ساڈا بھی وہی حال ہے ساڈا بھی گسا مولبیاں دے نہیں کھلوندا ہاں جس ویلے جی مولبیاں دا بیڑا کرک جائے انہاں دا کھانا خراب ہو جائے آ مولبیو خبردار میں اج کر دیاں گا تے او ساڈے اتلے وی عوام واسطے شیر تے باہر چوہے تے ساڈے تھلے والے وی اگلیاں واسطے اینا اتلے آپ تو اتلے واسطے نے چوہے تے مولبی واسطے شیر میں نے کہا مولوی جی میں مسیتے گیا نا مولوی اتھے جناب میرے نال اکھڑ پیا میں انہوں باؤں پھڑ کے مسیتے باہر کٹ دیتا لا گل لے کو کرنا لی دیکھو نا میں کہا پھٹے منہ تیرا گسائی تھو تاکہ کھلوتا سی نا مراد آوین ہے پیا بھی مولوی معاشی طور پہ محتاج کمزور اترے آ تو تیرا پلوانی تیری اتھے نکلی ہے بھائی مانا تو جے شیر دل ہوندا مولوی آل نہ ویکھدا تو اتلے آل ویکھدا جڑا تینو ہر شے لٹدا ہے پیا تینو ماردا ہے پیا تیری عزت برباد پیا کردا ہے دشمن تیری عزت دے اوپر نگاہ رکھ کے بیٹھا ہے تیری نگاہ نیرا مولوی تے گسان کھلوتا ہے او کھتری آندے ہوندے سن گسا سیاڑا ہی بڑا ہے اپنے تو ماڑا ویکھ کے کھلوندا نہیں تگڑا ویکھ کے کدی چڑھدا ہی صدقے جاواں مولا علی تو آنکھ سبحان اللہ صدقے جاواں مولا علی سرکار تو جنہاں آپ تو تگڑے نال مٹھا لایا ماڑیاں نو معاف کیتا سی صدقے جاواں توجہ فرما آپ سرکار گزر دے نے مولا علی گزر رہے نے ایک بندہ گالی کڈن لگ پیا مولا علی سرکار دھیان ہی نہیں کیتا لگے گئے آ کسے عرض کیتی علی خیر سی وہ گالا کڈدا ہے تساں دھیان ہی نہیں کیتا فرمایا وہ اپنے کول جو سودا رکھدا سی وہ پیا دیندا سی علی نو اس سودے دی پرواہ نہیں علی اس واسطے دھیان ہی نہیں کیتا خدا دے بندیاں صدقے جاواں انہاں لوکاں نے ہاں جی کی جنہاں شاناں پائیاں نے جنہاں مقام پائے نے جنہاں دا نام قیامت توڑی زندے رہن گے انہاں انجی اللہ سونے دی مخلوق نال ورتاؤ کیتا ہی صدقے جاواں شاہ علی مشکل کشا اپنے دورے خلافت دے اندر توجہ فرما اپنے دورے خلافت دے اندر گل کرن لگا غور کرنا میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا سی اے علی تو قرآن دی تفسیر واسطے ایک ٹولے نال لڑے گا اس نقطے نو سمجھنا قرآن دی تفسیر واسطے ایک ٹولے نال لڑے گا وہ ٹولا پتا کیڑا سی وہ خارجیاں دا ٹولا سی وہ بےمان کلمہ تے پڑھتے سن پر وہ آدھے سن یہ علی مشرق نوز بلا امیر معاویہ بھی جنے مشرق کیوں بھائی حکم الا للہ انہاں فیصلہ کران واسطے تیسرا بندہ بچ بٹھایا تو فیصلہ ان دے کول کرایا صحابی ابو موسیٰ شری سرکار نے وچ بہا کے تے انہاں فیصلہ کرایا تے انہاں تے قرآن دے خلاف چلے نے انہاں اللہ سونا فرماندا حکم صرف میرا ہے حکم میرا ہے تے انہاں فیصلہ کدے کول کرایا انہاں بندے کول فیصلہ کیوں کرایا تے مشرک ہو گئے نے کی ہو گئے نے مشرک ہو گئے نے اے فتویٰ کنے لایا سی خارجیاں بولو بولو کنا لایا سی تے کہیں دے تے لایا سی حضرت علی نو مشرک آکھیا کی آکھیا تے حضرت امیر معاویہ نو بھی مشرک آکھیا ہن اے قرآن دی سمجھ انہاں نو نہ آئی علی پاک جیسے دے اتے جیڑا خود فرماندا ہے فرمایا اے خارجیاں نے اشارہ فرما کے خارجیاں ہتھاں وچ قرآن پھڑے سن مولا علی سرکار فرماؤں دے لے اے چپ قرآن ہے علی تے اللہ دا بول دا قرآن تو سیدھے چپ قرآن لئی پھر دے جے میں تے رب دا بول دا قرآن راکنا سبحان اللہ تو معلوم ہویا اے تکبر بھی نہیں اللہ دی نعمت نو بیان جے کر لیندا بندہ نہ کسے لے تے تکبر نہیں مولا علی نے فرمایا یہ خاموش قرآن ہے علی اللہ کا بولتا قرآن ہے کیا مطلب قرآن میں جو کچھ لکھا ہے علی تو کر کے دکھاتا ہے علی کر کے وکھاؤندا ہے پیا ہن غور کرنا انہاں نو مشرک کہیا آکھیا بولو انہاں آکھیا لے اے تے خدا دے شریک بنے کھڑے نے ہن انج دا فتوا جندا ویکھے نا جیدا انج دا مشرک مشرک مشرک مشرک چھرک چھرک چھرک چھرک چھرک چھرک سمجھی جنس کتوں دی ہے یہ موتی جی تو نشانی دسی مولا علی سرکار آپ نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی کو فرمایا جاؤ ان کو سمجھاؤ پہلے آپ کا دور خلافت تھا آپ حاکم وقت تھے فرمایا ان کو سمجھاؤ پہلے ان کو سمجھاؤ تاکہ حجت تمام ہو جائے اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو بعد میں ہاتھ ہم اپنا ہاتھ اٹھائیں گے سبحان اللہ فرمایا جاؤ ان کو سمجھاؤ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے صحابی جاتے ہیں خارجیوں کے پاس فرمایا تم کیا کہتے ہو ان الحکم الا للہ جو حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابی نے فیصلہ کیا ہے وہ تو قرآن کے مطابق کیا وہ تو قرآن کے مطابق کیا ہے اللہ کا حکم چلے گا لیکن چلانے والا تو بندہ ہی ہوگا آپ نے جا کر فرمایا

اپنے اندر پیدا کیتیاں سن، یعنی اللہ سونے دے رستے وچ انہاں نے محنت کیتی ہے، محنت مولا علی کیتی ہے، خدا دی قسم کر کے آنا اس محنت دا صلہ بھی اللہ سونے نے مولا علی نو بے بہا عطا فرمایا ہے۔ مولا علی سرکار اپنی زندگی کا ہر لمحہ مصطفیٰ کے دین کے لیے وقف کرتے تھے۔ کی خیال ہے؟ بولو تو سی، وہ تو ہر لمحہ اپنا حضور کے دین پر قربان کر رہے ہیں۔ مولا علی سرکار نو پھر عظمتہ حضور سرکار دے دین دی خدمت نال ملیاں نے، دین مصطفیٰ دی خدمت دے نال ملیاں نے۔ آسے اے مولا علی سرکار دے او مقام او شانہ، آج اس وقت ایسا دین دے، سنو یار، ایسا کم از کم دین تے چل دے تے نہیں، اور کم از کم باغی تے نہ بنی ہو۔ اور آخری میری گل سن لے غور ناس، اور ایسا دین دے دشمن بننے آتا، ایسا تے دین تو باغی ہونے آتا، خدا دی قسم کر کے آنے۔ اے میرے کول کتاباں پئیاں نہیں، اے کتاباں، اینا کتاباں ایچ دیکھ لے کہ ایسے ایسے قوانین اور اصول بنا دیتے گئے نے یہودیاں دی طرفوں، جڑے کھلم کھلے قرآن دے نال ٹکر کھاندے نے اور قرآن دی تکذیب کردے نے، قرآن دا انکار پر کردے نے۔ ایمان نال دس، خدا رسول دے دین دا دشمن مسلمان ہو سکدا ہے؟ اوے صاحب میرے سامنے کتاب پئی ہے، تحریک جدید، تحریک نہیں، وہ جدید وہ فرقہ جدید یا نہیں دسیا جڑا پہلے، جدید تحریک نسواں اور اسلام، ہوں اسے لکھا ہی سن، سن 94 تو 97 تک تحریک اٹھی تے نظام آئلی قوانین بنائے گئے، آئلی قوانین اور انکوائری کمیشن، خواتین کا انکوائری کمیشن بنایا گیا ہے، خواتین کا، تو وہ خواتین جو ہے، میں کہ خواتین نہیں یہ خراتین ہے، خراتین کہنے لگے کیوں، میں نے کہا خاتون کا معنی تو ہوتا ہے پردے دار بی بی، یہ جڑی دوڑا کڈی پھر دی ہے پہلوان، یہ بی بی ہے، یہ خاتون ہے، یہ تو خراتین ہے، خراتین۔ کہنے لگا خراتین کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا گنڈوئے، گنڈوئے، گنڈوئے جان دے جی، وہ تہاڈی بولی سانپے آندے نے، سانپے، وہ سانپے ویکھے تے زمین ہے تو وہ کنڈی تے لا کے نا، تو پھر کنوں پھڑی دا ہے؟ یہ وہی گنڈوئے جی، یہ خواتین نہیں ہے، یہ وہ گنڈوئے ہیں جو تمہیں پھنسانے کے لیے۔ تو اے ان گنڈوئوں، ان گنڈوئوں کے سربراہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتی ہے کہ اگر مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے تو عورت 4 خاوند کیوں نہیں رکھ سکتی؟ صدقے جاواں اس سکول دل حضرت، تو عورت 4 نہ ہوئے قانون نے بنے پائے ہوں، پھر آکے میری نک لا دیں لے گل تھوک دا دکان ہے، اللہ دی مہربانی نال جڑی گل کرا گل ہوئے دی لات ہوئے جی۔ اتنا بات یاد رکھنا کہ کسی ایک رنگ کو جماعت کی نشانی کے طور پر استعمال کرنا یہ جائز نہیں، حضور کی جو سنت مطلق ہے اس کو بلا قید رکھنا چاہیے، اس کو قید کر لینا کہ جو بھی بات ہو یہ حضور کی سنت کو منسوخ کرنے والی بات ہے، حضور سرکار کی سنت کو منسوخ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ اور یاد رکھنا یہ کسی پگڑی کے رنگ میں اسلام نہیں ہے، اسلام کے نبی کے احکام کا نام، کسی کو مسلمان بناؤ اس کو احکام خداوندی بتاؤ، جب وہ چلے گا کسی رنگ کی پگڑی باندھ لے وہ سب تو مسلمان۔ ایک مشت سے کم داری والے کے کتنے مال پڑھنا جائز ہے؟ نہیں، کیوں؟ امام کی شرطیں سن لو، امام کی شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط امام کی یہ ہے کہ اس کے پیر کی شرط ہو، اس کے گلے میں چائی ہو، داڑھی منہ سے بالکل ہلا ہو، 5 وقت کلب سے شراب پی کر نکلے، یہ امام کی شرطیں ہیں، اس ایسے امام کے علاوہ اور کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھا کر، ٹھیک ہے؟ یہ جدید یہ جدید ہی اور سمجھ لگی دے میں نے کہا چشتی امام دیا شرطاں میں کیا نے شرطاں دسیا نہیں کہ کھچ ماری ہوں میں کیا سرکار تو مختلف جی نہ ہو سکے تیرا پیر جی نہ ہو سکے تیرا حاکم جی نہ ہو سکتا اگر یہ ساری چیزیں حرام ہیں تو جو ملا کے لیے حرام ہے وہ پیر کے لیے حرام ہے وہ مقتدی کے لیے حرام ہے وہ حاکم کے لیے حرام ہے خالی ملا حضور کا امتی نہیں پیچھے کھڑا ہونے والا مقتدی کے لیے کا امتی ہے خراب نہ ہوگی جی شرح چکی ہے مولوی نے چھت رکھ دیتی ہے تھی ویلے مولوی کی تندی سوڑی نہ ہوگی تو لکڑی اکڑی لائی ہوگی تیری ہو جاتی ہے بات سب کوئی نہ میرے کوئی مسئلے نہیں تو جٹکے نے سیدھے سادے اللہ کی مہربانی کرو یہ تائیوں تو میرے مسئلے بھولتے نہیں کسی نے یہ ہمیشہ چیتے رہیں گے بھولن گے ہاں تو خوابا میں یہ گلا کشمیر میں مسلح جد و جہد جہاد ہے یا دہشت گردی وہ دہشت گردی اس کو کون جانتا ہے میں جب کی مثال پر دینا پھرانا چھٹا ہوتا ہے نا وہ آپ پھرانا چھٹا ہوتا جانتے ہو بے بھوان دی چھٹا وہ صرف کوئی بچہ مار کے بندہ نس جائے تو وہ اٹھ کے ساڈے تو پی جائے وہ جہاد ہے کہ فساد ہے کیا کنجر مجاہدین نے دے یہ پتا کی کرتے رہے رات میں جانے نے فوج انہوں نے پتا ہوگی رات میں بارڈر پار کر دیں وہ کتے لوگ دو چار اونٹ مار کے یہ نس ہوتے ہیں باقی تو مگرو اٹھ کے پی جاتے ہیں جناب سویرے نظر نہیں آتے وہ کشمیریاں بھی ایک ہزار دی عزت لوٹ لی کسی کا چگا ساڑ دیتا کسی نے کچھ کیا ایوان کی فسا دے کہ نام مراد یاد ہے اس کو کون یاد کہتا ہے اسلام پر فرض ہوتا ہے حاکم الاسلام وہ ہوتا ہے جو نبی کا نظام چلاتا ہے بات نہیں سمجھ اپنے گھر امریکہ والے کھڑا ہے تو کشمیر والے اتنے باجی کی عزت لٹی دی ہے اتنے بچی کھڑی ہے امریکہ انڈیا کا کنجر کہاں کہڑے چاہے کھڑا کہڑا گھر ہے جتنے انڈیا کا کنجر نہیں نچتے کہڑی گڈی ہے جس سے انڈیا کا کنجر نہیں نچتے کنجر اتفاق ہے جو انہوں نے فوجی نے چلاتا یہ ہو جا مجاہد کھل لین آئے کھل لا دے گل سمجھ آئی نے خدا دی قسم روپیہ دینا ان سمجھو سور نو دیتا حضور کی امت کے قاتلوں کو دینا جب یہ بےمان لانچی پہنچیں گے خدا کی بارگاہ میں ان کی چادروں پر سوا لاکھ کشمیری مظلوموں کے خون کے نشانات ہوں گے اور خالق کے تعینات ان کے حساب لے تم نے کیسے یہ بندے میرے مرے میں نے کیسٹ بھری ہے آج سے کئی سال پہلے اس کیسٹ کا عنوان ہے جہاد کشمیر کی شرعی و سیاسی حیثیت اللہ کی مہربانی سے جنہوں آدھے نے نا دند بن کے رکھ سکے اج تک جواب نہیں بن سکے تو جنہیں مجاہد کشمیری نے وہ کیسٹ لے گئے نے اور مجھے بتاؤ اور کام خراب کرے گا خدا بھی قسم کر کے میں چیلنج کرتا ہوں اگر کوئی نائی کلال ہے کوئی مفتی ہے زمانے کا تو پیر کی بات کو توڑ کر ثابت کرے میں اپنی کردن قلم کرا دوں گا اگر نہیں ہو سکتی تو میں اتنا ضرور کہوں گا ہر خون خرابے دہشت گردی کرنے والوں اسلام کا ایسی باتوں سے کوئی تعلق نہیں اسلام وہ جہاد کرتا ہے جو مولا علی کرتے رہے اسلام وہ جہاد کرتا ہے جو حضرت فاروق اعظم کرتے رہے وہ جہاد اسلام کا حاکم کرتا ہے تم کون کے بچے بناتے یہ جھڑپیں یہ اٹھ کر ادھر بم مار دینا ادھر بم مار دینا یہ کوئی جہاد نہیں ہے وہ ایک اسامہ ہے جس کا نام وہ پتہ نہیں چھلاوا ہی ہے میں نے تو چھلاوا ہی لگتا ہے اور جو میں چھلاوا وہ چھلاوا ہی لگتا ہے وہ جناب کی ہے جی مجاہد صاحب میں کہ بے وقوف ہو یہ کیسا جہاد ہے خود پھٹ گیا اور لوگوں کو مرا رہا ہے ظالم اسلام جب لڑتا ہے تو چھپتا نہیں جب چھپتا ہے تو پھر لڑتا نہیں بات کی سمجھ نہیں آئی ایک گستاخ رسول کو غازی المدین شہید نے قتل کیا تھا جب امت مصطفیٰ گرفتار ہونے لگی راکے نامدار نے غازی المدین کو سامنے بتا دیا میری امت گرفتار ہو رہی ہے تم خود کیوں نہیں پیش ہو جاتے ایمان سے بتاؤ غازی المدین چھپے تھے گھروں میں بیٹھ کر شرارتیں کرنے والوں ہمارے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہم پہلے چاہتے ہیں ہماری قوم کی تربیت ہو ہم اپنے دین کو سمجھیں, دین پر چلیں. ہمارے گھر میں نبی سرکار کا نظام لاگو ہو, ہر بندہ اپنی صحیح بہن نو اپنے پتروں نو نبی سرکار دے دین دے سیور نال راستہ کرے. آپ بغیرتی یہودی منصوبے جن میں بھی نے تعلیمی شیطانی ان سے بچ کر ان کو ٹھکرا کر اپنے گھر میں جب دین نافذ کرو گے اس کے بعد پھر تمہارا دوسرا مسئلہ ہوگا اس دین کو آگے پھیلانے کا, آگے پہچانے کا. یہ کام جب پورا کرو گے اس کے بعد نبی پاک کے دین کو پوری دنیا پر نافذ کرنے کا کام تمہارے سپرد ہوگا. صحابہ کرام نے تو ایسے دین کیا, اجتماعی طور پر مرغیوں اور جانوروں کو آٹومیٹک مشین کے ذریعے ذبح کیا جاتا ہے اور صاف وغیرہ مشینوں کے ذریعے کیا جاتا ہے. تو جی میں مشین نہ ذبح کر رہے ہیں جی وہ نام مراد اللہ اکبر پڑھ لیں تک بھی حلال ہو جانی تو کراہت ہو جانی ہے تھوڑی جی کراہت اس سے روکنا ہے لیکن جانور حلال ہو جائے گا جی پڑھ لیں گے تو جی اس سے پڑھ دے سکن دے چیز میں پھر پہنچے پہ ساری ہو جاتی ہے. مسجد امام مسجد میں بیٹھ کر جھوٹ بول سکتا ہے؟ دیکھیں نہیں جی, امام مسجد مسجد میں بیٹھ کر جھوٹ نہیں بول سکتا, مسجد سے باہر بول سکتا. ایسا کہ مسلمان ہے مولوی کے خلاف مسئلے سارے پوچھیں گے, اپنے خلاف مولا پہ جائے یہ کوئی دفعہ دونوں میں پہ جائے اپنے خلاف جی مولوی بغیر پوچھنے تو دسو رکھا کرنا مولوی کے خلاف چٹیاں بھیجیے کی خیال ہے؟ باقی میں مولوی مسلمان کو نہیں, میرا مولوی لگا جی مسلمان. باقی یہ لے دیں جی میں شریعت حضور بھی مولوی واسطے میں سارے واسطے, اور حضور سرکار کی یاد رکھنا جو حرام ہے وہ مسجد میں بھی حرام ہے, مسجد سے باہر بھی حرام ہے. اے نہیں بھی مسجد سے حرام ہے تو مسجد تو باہر پاگل عمر بھی کر دے. یہ کیسی شریعت ہم نے بنا رکھی ہے؟ داڑی رکھو تو داڑی والا گناہ کرے تو دس بندے چوک پیچھے پی جانا ہے. میں کیا ہوا یہ مطلب ہے داڑی منا کے جو مرضی کری جائے داڑی رکھ لے تو پھر پابند ہو داڑی رکھ. میں ایک آدھا جی مور بھی گل کی گلا بہت کرنا داڑی بھی رکھ لیں گے بہت کرنا تو کرنا ہوتا ہے بہت بھی ہونا ہوتا ہے گاڑی بھی کرنا ہوتا ہے ملاوٹ بھی کرنا ہوتا ہے داڑھ بھی کرنا ہوتا ہے سارا کرو بار آخر دنیا داری. میں نے کہا جی کیسا مسلمان ہے یہ ایک بہانہ لگا کر یہ جی ہماری دنیا داری ہے. میں کہہ رہا مطلب مسلمان آج سے دنیا داری ہے تو حرام خوری جائز ہو گئی. وہ نام مرادو مسلمان بھی دنیا داری. حضرت مولا علی مشکل کشا بازار میں جاتے تھے, بازار میں جاتے پوچھتے تھے اٹھے دکاندار مسلمان مجھے سرکار کی شریعت کے مطابق خرید فروخت سمجھتے جاننا میں آخر بھی جاننا کرنا بہ جا کہ جی انہیں آخر نہیں جانتا تو آپ نے سوچا چکے فرمان جی سارے بازار چو مجھے تینوں ہو پتا کون سال والا. جب سے ہم نے دین کو مسجد میں رکھا بازار آزاد, مسجد میں رکھا تو دربار جناب حاکم آزاد, مسجد میں رکھا تو جناب جی ہر کوٹ آزاد. دین ادھر نہیں جا سکتا, دین مسجد میں رہے تو تب سے ہم مسلمان لے آئے. مسلمان ہوتا ہے چاہے خطیب جس کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا وہ امامت کرا سکتا ہے. یہ بڑے بڑے امامت کرا دے گا جنہوں اپنے نماز میں ہوں علم کا حال ہے. وہ ایک بندہ سی وہ گیا تھا امام صاحب نو تو مؤذن بانگ پہ پڑے, مؤذن بانگ پہ پڑے اس بانگ دیکھ کے تو مؤذن اگر سپارا کھولی کھڑا ویسے تو بانگ پہ پڑے وہ سا بیڑا کر کے بانگا ہے بانگ نہیں ہوئی وہ سا چلنے کی شکایت کرنا امام امام کے کول گیا سلام علیکم وہ سارا کی کرنا ہے قائدہ چکے ہوتے ہیں چوٹے بھی چھوٹے بھی بڑے بھی سب امام اس کا بانگ پڑتا سی کیا مؤذن سے امام نے جواب سلام کا نہیں چاہوں. اور کریے کی تو کتنے بیٹھا جی سکول کی برکت ہے سال میں ہوں تینوں یہ بلاوا نہ بچیا جو نماز نفل تسلی تراوی کے درمیانی تشہد کو آدھا پڑھتا ہے اور مرتدی اس کو بھی توقیر کرتا ہے کہ آدھا تشہد پڑھوں گا. نفل تسلی تراوی اگر آدھا پڑے گا نماز ہو جائے گی لیکن مستحب یہ ہے کہ پورا پڑھنا چاہے خطیب علم قرآن مجید کا سبق سنتے ہوئے کانوں میں انگلیاں ٹھوستے اور سبق نہ سنے یہ کوئی سمجھ نہیں لگتی بھی تسان کہڑے امام کے مسئلے پہ پوچھ لیجیے. یہ ہو جائے امام تو میں نے چاہوں سب کا نہیں نظر آیا کسی پاس کیا ہے خطیب کو اتنا پتا نہیں ہوتا ہونا چاہیے قرآن مجید میں نماز کا حکم کتنی بار آیا ہے. اگر اس کو اتنا پتا نہیں ہے کہ نماز کا حکم قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے تو اس کی نماز میں خلل نہیں ہو سکتا. وہ بھارت صورت امام تو ہو سکتا ہے جی, اس امام کی جو شرائط ہے وہ اس میں پوری ہونی چاہیے. امام کی جو شرائط وہ نہیں جڑی پہلے جدید والی دسیاں امام والیاں جڑی شرح والیاں اندر پوریا ہونی چاہیے. قرآن مجید میں نماز کا حکم 150 بار آیا ہے, 150 بار آیا ہے, جن بار آیا میرے ایک بار بھی نہیں جانا ہے, میرے بارے کی نہیں سن میں بار نماز کا حکم میں چاہیا. تینوں پھر رب نے پوچھنا کہ میں قرآن جن بار نماز کا حکم پایا سی, تینوں رب یہ پوچھنا کہ پڑھتا رہا. کرو سنتا نماز بعد جماعت ضروری نہیں ہوتی, بعد جماعت مکرو تاریم ہے کوئی جائز نہیں. نماز تصویر ہر بندہ خود پڑھے, نماز تصویر ہر بندہ خود بات سمجھ آئی نہیں, اور وہ بھی اس نظریے نال پڑھے, گل سمجھ آئے گی, اس نظریے نال پڑھے کہ میں شریعت پوری کرنی ہے اردو فرض سارے پورے کرنے گے, جڑی کو پتا ہی میرے کو ہو جاتی ہے نماز جا اج کل پڑھنے والا وہ پڑھنے بھی جا سال پورا آپ فرد چلنے وہ میرے ایک تصویر نال پورا کر سکتے. اس نظریے نماز تصویر جب پڑھا گے تو یہ تصویر نماز سانو لگو فر کے جانا پڑے, میں شرکیا پہ آنا تھا جی وہ کئی گئے تھے گناہ مراد لائن لگی سائیں بابے سرکار کی بہشتی روکی, میں کہوں کیوں بہشتی کا لگ جائے آخر جی وہ سال پورا جیسے کالا مر جاتا ہے مڑ ایک بار الگ ہوتے دن اگلے سال بڑھنا اور میں کہنا مراد ہوئے تھے بابا سرکار آ گئے آ جانا اور باہر سانو کدھر اس دنیا کے اتنے پھر پھر پھر کم سے فر فر جانا سٹی جان گے تو تھوڑا خدا خانہ خراب ہوئے اور میرے نانے حسین پاک میرے نانے مدینے کے تاجدار اپنا خون مبارک جس دیر پیچھے ہو رہا وہ چھڈ کے تصا جنت بھی سوکھی سمجھی ملی ہے ایک مڑی تو لگ سارے دین کا بیڑا گھر کر ایسی نیت ارادے کے ساتھ گنتی لگنا حرام اس گنتی کا مطلب ہے بہشتی موری دے لنگن دا کہ نبی پاک سرکار دی شریعت پوری اہمیت دل چ ہوے اس سے فرض پورے کرن دی کوشش کرے اپنی سر درد دی بازی لاوے لا کے تے پھر اس موری تو اس دروازہ مبارک تو نبی پاک سرکار دا گزر ہویا ہے جتھوں آقا دا گزر ہوے اتھوں بڑی برکت ہوئی ہے تو برکت لین آج کے اتھوں گزرے اس گنتی دا ہے جس طرح آپ سرکار مکہ مدینہ اچھ نہیں چلتے رہے نہیں دروازے سے گزرتے رہے نہیں گلیا مبارک تو گزرتے رہے ہوں کوئی آخر میں ایک پھیرا مدینے کی گلی کا کٹ کے جنت لے لی ہوں میں بندے بھی لائی آنا جو میرے کو ہو سکتا میں کس لگا اٹھ لیا کیوں ہے میں مدینے کی گلی بھی ہو کے ہل جنتی رہی گل ایسی سرکار جو جنت لبھی ہے نا تو مدینے کے تاجدار کو حسین پاک ہو کیوں میں سرکار سے اتر اس کو ناخا بیڑا گرک ہی ہوتے ہیں وہ ایک ہونے کلام پڑھن دیا سی ایک ناصر شاہ ہے وہ سید ہونا ہوتا ایک پاس سید ہونا ایک پاس لیکن ان کی کلیا سر دین بھی حضور کا بیان کرنا پڑا وہ ساڑی عبادت دی نہیں لوڑ وہ سنو اسانوں تے جنت فری ملتی قوم اٹھی انہیں کڈے روپیے ہو سکے بلے بلے فری ملتی پڑی شابا شابا جی پھر مقرر مقرر مقرر عبادت کی نہیں لوڑ میں گل سی ساری عبادت کی انہوں لوڑ نہیں وہ عبادت کی سانو لوڑ ہے لوڑ کسی بھی نہیں لیکن سانو تو وہی لوڑ ہے کوئی نہیں سوال کو پھر سمجھ لے یہ ناچا تھوڑی ہے یہ تو مدم چل ایسی ناچے سننا حرام ہے ایسی محفلوں میں جانا حرام ہے یاد رکھنا بھائی انڈیا محفل ناچا ہو اج تو بعد میں جایا جی گئے بغیر کس کو جانا جاؤ ایمان کھولنے کوئی کوئی ناصر شام دا اگے رب رب بابو آخر گے میں اسی آج نہ کتنے سنگ جائیں گے ویکھی رب دے رنگ جائیں گے میں وہ پیار کریں گا وہ بھی میرے پیار کرے گا تو بھی مگرو لگ جائے گا اشارہ تو بھی مگرو کسی بھی مگرو دی لگ جائے گا میں باہر آپ نے گلی لائی سارا سارے بڑو بڑو بڑو سر خدا کی قسم میرے کو کلام ہے کتابیں پہ رب نے سمجھا کہ تھی تو میرا امت کا خرچہ ایسی ناطے گمراہ کو کفری اتنے بیال ہے مسلا تو تسلیم نفس نفسی پکار دے ہو گے مدینے کے تاجدار سجدہ کرنا آپ کا فرما دے پھر حضور سرکار تے بڑا چوٹ سکتا یہ کیا ہے یہ سب ایم اے کی برکت ہے تو اور کی ایم اے والے میں کہیں ہوگی نا پتا سنا رسول اللہ بیٹی جواب جو اپنے ماں باپ کی عزت نہ کرے اس کا ادب کیا جائے ماں دیو کی عزت کیوں نہ کرے ماں پیو کی عزت کیا ہو سکتا ہے؟ سکول پڑھیا ہوگا تو ماں پیو کی عزت نہ کرے، یہ ہو سکتا ہے؟ واہ بھائی واہ، جی ماں پیو نے لما پا کے چھتراؤ نہ کی ہوگی پر مزا تو نہ آیا تک کی لینا، میرے کو آ گیا ملک کے ٹاؤن شپ لاہور، ملک جمعہ میں لیے میں آ گیا یار چشتی بس میرا جی کرتا میں پتر اپنے گھوما میں کی بننے گھر سے وہ دیا کہ کی پوچھا نام مراد ساری جاری رکھے والے کتے واگوں میرے نال پھرتا رہے تو میرے تو ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کرتا کیا سب بھی لائن بھی کدی ہے تو بعد وہ نالی ساری جاری پھرتا رہے میری پرواہ کرنا میں کہ انہوں پڑھایا کی گل کہ میں ایم اے انگلش کرایا یہ سچی گل خدا دی کسم میں کہ ایم اے انگلش کرایا میں کہہ دس انگلش نہ لیا کہ میرا میں میں کہ جدو وڈے آنا ہے کونی تو شکر دانا مکری بہت ادب کرنا ہی میں برا دا تو نبی پاک سرکار دا دین سکھاؤ دا اور گولی آنا پر ہو اتر رو کیوں مانا اتر رو سکھائے کری شاہے اتر تو شکول ہے کیوں بلاوہ بڑھنی ہمیں استاد اور انو لما پاک تو لما پاک کرے سکھاؤ کر دے امام سکھاؤ کر دے ایک سکھاؤ کر دے اتادے پائے بھرو دا واقعہ ہے پروفیسر نو لما پاک کرنے تو مڈیا نے سڑک دوستے یا چھتراؤ کی تھی وہ پوچھا کسی کی خیر کی کرتے جب انہیں آخیا اس نے کہ بلا ڈنگا آیا کھڑا نہیں دن کر دے یہ تو تعلیم نہ برا دو میں کیا جنہ کا نور دہا لکی کی گل کیا علم نور علم نور ہے میں کیا جنہ دے نور چنگا ہے بتی ماری استاد دو روشنی جنی پی استاد نے چھترا ہوتے ہوتی نہ برا دو جنہ دا استاد ہے استاد نو تے کچھ نہ ملتا ہے تو ہم باقی کام نو کی لبنا ہے دعاد دعاد حضور سیدنا پیر محلی شاہ گلوی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سرکار کا فتوہ اگلے دن میں نے پڑھایا کتا وہ میری ہمیں آپ فرماتے ہیں دعاد عوام دعاد پڑھے یا زواد پڑھے عوام کی نماز دونوں صورتوں میں ہو جائے گی بات سمجھا رہی ہے اس واسطے کہ عوام اس اس کا مخرج صحیح طور پر نہیں ادا کر سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نمازی دی ہوئی کہ شریعت میں وہ دونوں طرح سے ان کی نماز ہو جائے گی لیکن کچھ لوگ زواد کو ماں اس وجہ سے زواد پڑھتے ہیں کہ وہ بریلویوں کی مخالفت میں تو اس بنا پر وہ پڑھتے ہیں لہٰذا ان کے پریشان اذان کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں اذان باقی اذانہ صرف فجر بھی اذان ہو جائے تو اس تو بعد کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے سوائے سنن فجر مغرب بھی اذان ہو جائے اس تو بعد بھی نفل نہیں پڑھ سکتے فرضاں تو بعد پڑھ سکتے نفل مسجد میں پڑھ سکتے ہیں اذان کے بعد قبر کیوں قبر کے اوپر قرآن پاک پڑھنا جائز ہے یا نہیں بالکل جائز ہے لیکن اجرت طے کرنا جائز نہیں اتنے پیسے دو پھر پڑھا گیا یہ جائز نہیں سمجھ آئی نہیں پہنچ خدمت کر دین قرآن کی تو مار تو جو قرآن کی خدمت اللہ اپنے آپ کریں گے تو دین والے بھی سواب ہوئے گا تو پڑھ والے بھی لیکن اس طرح پہلے منگ لینا اجرت جی میں اجدناد خان نے 20,000 روپیہ اس طرح دس ہزار کئی مقرر آدھے میرے کو آیا ہوں چیشتی کن پہ لینا تیرا ملک کن ہے جیسے تین تقریر سے لے جائیے میں کہ سرکار تم لوگ لے رہے بیٹھے تو سنگھا لینا بیٹھے تیرا کھانا خراب ہوگا تو میرا ملک پائی کھڑا ہے آدھے پہ دس کن کن لینا ہے تو میرا کر کے جا رہے اللہ دے نبی سے باہر اللہ سے باہر لا سالک ملا ہے اجرا بولو دو میں تمہیں جو تبلیغ کر رہا تمہیں کوئی دیت نہیں لگنا یہ قرآن فرما ہے اسی واسطے جو اجرت نہیں فرما لگے پھر گاڑی تو کھڑی کر دینا دے جب جت منگنے تو پھر کام بھی پیدا ہوا تھا کہاں ہو کے گل کری سی گل سب کو نکل بھی نہیں وہ لالے کی پھر نکلی ہوتی ہے اس واسطے اجرت میں کہانی نہیں کری گی اپنے آپ کو مت کر وہ نظرانے وہ پی بھی لوگ مودی پاک سرکار بھی باہر جا رہے جی اگلے پیش کرتے سر وصول کر لیتے سر میرا سر اللہ حضور کو سن کے جی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے غریب سلام نہ پڑے پہلے تو ہم ثابت کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی سلام صحابہ بلکہ اذان کہنے کے بعد درود پڑھتے تھے اور اذان سننے کے بعد وہ سننے والے درود پڑھتے تھے یہ حدیث ابن ماجہ شریف میں رہا پہلے کا مسئلہ تو جب بعد میں سنت سے ثابت ہے بات نہیں سمجھ آئی بعد میں حدیث سے ثابت ہے کہ صحابہ پڑھتے تھے اور حضرت بلال بھی تو پڑھتے تھے تو جو پہلے نہیں پڑھتے ان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ تم بعد میں پڑھ لیا تھے تو جو تمہوں بعد ہے تو انہیں بڑھ دینا تو پھر سرکار کا مطلب ہے تمہوں کون نہیں تو درود نہ آئی ہے باقی دلیل والی گھر کو نہیں ایسا پہلو اس واسطے پڑھنے حضور سرکار دے صحابہ سبحان اللہ انہاں دی شان ماں ہے انہاں نو تھوڑے کم سن حضور سرکار دے دین تے انہاں کچھ تے ساڈے کول باقی دی شے کیڑی ایک کوئی ضروری رہ گیا تے اس لیے اساں پہلو پا لئیے تے بعد وچ پا لئیے کچھ آخر چار ماہ سے سلام ہو گئی نہیں رہا مسئلہ اگر کوئی کہے کیسے حضرت بلال نے نہیں پڑھی تو ہاں میں ان سے پوچھوں گا حضرت بلال ریون کے اجتماع میں کم آئے پھر یہ بھی آرام ہے حضرت بلال لشکر طیبہ کے مرکز میں کب گئے تھے پھر یہ بھی آرام ہے یہ شریعت تمہارے باپ کی ہے جس کے لیے چاہتے ہو جو کچھ ہم کر لیتے ہو ہمارے لیے دلیل کسی صحابی کا کوئی کام نہ کرنا نہیں ہمارے لیے دلیل وہ کام ہو رہا ہے جو قرآن اور حدیث کی شکل میں ہمارے پاس ہو ہم نبی پاک جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے درود شریف پڑھو درود شریف پڑھو جب اللہ فرماتا ہے پڑھو تو ہم کیوں نہ پڑھو اللہ نے تو وقت مقرر کیا ہے کہ اس وقت پڑھو اس وقت نہ پڑھو بہرحال یہ ملا کا فساد ہے دین ملا فی سبیل اللہ فساد اور سچ آ کے اللہ اقبال نے ایمان نہ تو ساری عمر میں نے کہا کہ جی جنازے کی دعا صبح ادا کرے جنازے کی نماز صبح دعا جائے جانا کہ مولوی اپنا کرتا میں یار کو تھوڑے مولوی کی نگاہ بڑی بڑی تھی بلے بلے بلے بلے بھائی اس ملک کی یہودی کا قانون قرآن میں مقابلہ 52 سال تک چلتا ہے مولوی میں نظر نہیں آیا سود معیشہ سے جو شکر والا مانا گناہ والا بنا ہے وہ ڈالان کی گناہ ہے کہ وہ بھی تو ملک کا نظام معیشہ سے یہ بھی مولوی کو نظر نہیں ہے گھر گھر کنجر نچلے پائے سیاسی چکرا ٹی وی جنہوں نے سیاسی چکرا ہو کے کوئی کباس سفر کوئی جگہ بازار گاڑی خالی نہیں جتنے ایک رام چنا ہوا اور بھی بہت سی نظر نہیں ہونے تو پھر کے جاوا یہ ہوگی تعلیم گھر گھر والے لوگ خدا رسول اللہ تین ہرتا سب کر گئے وہ بھی نظر نہیں ہے تو نظر کے لیے آئی ہے نماز جنازہ تو بہت بہت سب کے جاوا تیری بھوت بنی تھی یہ بھی آنے پتہ نہیں کچھ بنایا بھی تیرا بیڑا گھر کے جاوے نہیں ہوگا مول گیا تو بچ وہ نام رہا گا اللہ دی بار گیا تھا ہاتھ بھی اٹھاؤ دینا سن ہاتھ بھی اٹھاؤ دینا ساڑھے کڑھ ہو رہے ہیں شاہ کری اللہ دی بار گیا فریاد کرنے کا موقع بھی سانو دے دے کہ ایسا گرو پیٹ کے چلو کسی نے بچوا ہی لئیے انہیں تو مکشین نہ نکلو ایسے پاسے کے پاسے کوئی سورت نکل آگے لو جی میں دو جملے لائے دو جملے شان اہل بیت وہ دے تو سیدہ نے دسے سیدہ نے دسے سیدہ نے دسے سیدہ نے دسے سیدہ نے دو جملے امتیاں نو دسے تو انو دسے سجدہ نال کی کرنا تو سجدہ نو دسے تو سب دین نال کی کرنا اے سارا کو جو کیسے ٹیسے پائی گئے دو تین کیسے ہو اے ایک جائے گئے تو ہور بھی نوے نوے موضوعات حقیقت دین یہ ایسا موضوع ہے تو میں پر بڑے تو بڑے رابر جوانا لیڈر ان سے پوچھو کہ دین کیا جا بتاؤ کتنے اگر بتا دیا ہے تو میں سے سارا کلام کر دینا خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ کے کرم فضل سے بزرگ خواجگان چشت کے خیال سے یہ پورا موضوع ہے سنو گے تو تھانوں اپنے دین کے اجزاء کا پتہ لگے گا سارا دین کتنا چیزیں تو لڑکے بڑے ہیں اور بھی ایسے موضوعات بالخصوص شادی کا مسئلہ ہو گیا ختم ہو یہ ایک اصل مسئلہ کے چاہتی ہے میرا تو لائن ہے چلو خیر نو جی پھر تشریف رکھا جائے اس لیے بھی محفل ہے کہ دیکھ دونوں کم ہو جائے روح بھی پہنگی ہے کہ آج جنم جانا مصر اس جانم روپر ایک پرانا اس پہ عثمان کریم صاحب نے سارا کچھ بندوبست کیا ہے سارا کچھ بندوبست کیا روحانی غذا بھی ساتھ اور جسمانی غذا بھی ساتھ دونوں ایک روزہ رکھا جائے